أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. سورة توبہ کی اول حصہ کی جہاد فی سبیل اللہ بیان شو، قتال فی سبیل اللہ د مشرکان سره، مشرکان سره د قتال اسباب تفصیلا بیان شل، دغسی د مشرکان و اقسام او داغی احکام بیان شل. دویم حصہ کی قتال فی سبیل اللہ بیان د اہل کتاب سره، د اہل کتاب سره د قتال اسباب بیان دل، مخکی اسباب بیان شل. دی آیات کے اللہ تعالی نور اسباب ذکر کئی د قتال د اہل کتاب سره، دی اہل کتاب سره زکو جنگی گئی چې دیو د خپل مولیان نه او دیو د خپل پیرانو نه اختیار مند احکام شرعیه جوړ کړی دي، یعنی د قانون د جوړولو اختیار دیو د الله تعالی نه علاوه بل چا ور کړی دي، دیو جن دیو سره جنگی گئی، دیو سره قتال وکړي. اتخذوا احبارهم جوړ کړی دي دیو د مولیانو خپل نه او رهبانهم او د پیرانو خپل نه ارباب من دون الله، اختیار مند قانون د جوړولو، اختیار مند د احکام او د حلال او د حرام او جوړولو من دون الله سوا د الله تعالی نه. والمسیح ابن مریم او دغه سی دیو الہ جوړ کړی دي، اختیار مند د احکام شرعیه او جوړ کړی دي، حقدار د بندگی جوړ کړی دی عیسی زوی د مریم. و ما امروا الا ليعبدوا اله واحد، او حکم نه کړل شوی دیو ته مگر د دې خبرې چې بندگی وکړي خاص دی الله تعالی، لا اله الا هو، نشتره حقدار د بندگی سوا د الله تعالی نه، سبحانه پاک دی او عما یشرکون، دغه سنا چې دیو سره شریک کړي. مبصرین لیکلی دی دی آیات کے رد شرک پی الحاکمیت اور رد شرک پی التشریع دے، سوک چی دا اللہ تعالیٰ نا علاوہ بل چل اختیار دا احکاماتو دا جوڑاولو ورکی دا بندہ دا غی عبادت کے ان کے شو، او چل چی دا غی اختیارات ورکلی نو آغای معبود شو. دیوانی مخ کی تاس تما بار بار حوالی ویرلی عبارتونه تاسو هغه لیکلی دي، حدیث کې راغلی دي، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی، د عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ وای زه د نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوا ته راغلم، زما په غاړه کې وسنو، یو څه شی مې غاړه کې ځوړن کړی، وای نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ته وی چې دا لري کا، وی بیا ما د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نه پوښتنه وکړه چې قرآن کریم کې الله تعالی وی چې د یهود او نصارا او د خپل مولیان او د خپل پیران نه الیحه جوړ کړی دي، نو مونږ خو د خپل مولیان او د پیران عبادت چرته نه دی کړی. وی ما ته نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل، آیا داسې وکنه چې کله وی تاسو ته یو شی حلال کنو هغه به تاسو بیا حرام ګڼه حلال ګڼه، اگر کاغه بد الله تعالی په شریعت کې حرامو، او کله وی چې تاسو ته یو شی حلال کا اگر کاغه په شریعت کې حرامو خو لیکن هغه تاسو حلال ګڼه، وی دا وسی وکنه هغه توی د الله پیغمبر هم دغه سی و. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل، فتلک عبادتهم، د خپل مولانو او د خپل پیرانو عبادت هم دغه دی، یعنی الله تعالی یو شی حرام کړی دی، تا ته غیر الله وای د الله تعالی نه علاوه ورته یو کس وای چې دا شی حرام نه لري بلکې دا حلال دی، مستا داغی عبادت وکړه. د عبادت تعریف مې تمه کی کړه او چې عبادت څه ته ویل کی انما هی الاتباع والانقیاد. عبادت ویل کیږي اتباع او انقیاد ته ویل کی. و انما یعبد المرء من ينقاد له و من یتبع امره. بس عبادت کوون کې هغه چاته وی چې رچا خبره منی او داغي اوامر ته منقادي بس هغه ته ویل کیږي عبادت. او مخکې تاسو ته د امام طبری رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی و اما انهم لم یکونوا یصومون لهم ولا یصلون لهم. دی یهودیانو د خپلو ملیانو په نوم باندې روجې نه وې نیولې دغسې هغې ته یې منځونه نه و کړي ولیکن کانو اذا حلوا لهم شئن استحلوا و اذا حرموا علیهم. کله به چې په یو شی حرام کړي و حرام ګڼه او کله به چوته یو شی حلال کنو هغه به حلال ګڼه. امام طبری وی پتل کا عباد پتل کا ربوبیت هم باغ ربوبیت بانی نیول چی دی اغا ام دغا دی. امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی دغا سی امام مدارک او سید قطب پا زلال القرآن کی امام بغوی رحمت اللہ علیہ امام طبری رحمت اللہ علیہ الاحکام پی وصول الاحکام او دغس شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لدی مسلی خ وضاحت کرے دے مخ کی داستما بار بار ویلی کبھی اخا مخا ددی ضیاۃ وضاحت واڑ ما سر اغلی کرشترے اغبیا اولی کئی دن سرا پید بدل ڈیر ادر کئی اتخذوا احبارهم جوڑ کر دی دیو دو مولیان خپل نو رحبان ام پیران خپل ارباب من دون اللہ. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ سید قطب ذلال القرآن کی وی دایو عبارت ضرور علی کئی اعترفوا لهم بحق التشريع من دون الله. یعنی دیو د خپل مولیان د پاره دا اقرار کړي او چې دیو د شریعت ته جوړول او اختیارات درې سرهشته دي. اعترفوا لهم بحق التشريع من دون الله تعالى. والمسيح ابن مريم او مسيح زويد مريم وما امروا حكم نر اقلل شوي دیو ته الا ليعبدوا اله واحد. مگر د دې خبرې چې بندګیو کې خاص ته یو الله تعالی لا اله الا هو نشتر حق دار دا بندگی سوا دا اللہ تعالی نا. سبحانه پاک دی اللہ تعالی عما یشرکون دا وسنا چی دی وسر شریک کئی. نو دا علت دی دا پار دا اغی سر دا جنگ کولو. نو دا یوازی دا یهودیانو ندی بلکی پا دی امت کی جسوک دا اللہ تعالی نا علاوہ بل چا دا پار اختیارات ورکی چی دا شریعت جوڑاولی شی دا قانون جوڑاولی شی قانون شرعی. یو انتظامی امور دی پاگی کس خبر نشتا دے او یو چرے قانون شرعی دے. یریدون ایتفی نور اللہ بی افواہیم ویعب اللہ الا یتم نوره ولو کرہ الکافرون. دا بل سبب دے رپار دا قتال دا اہلی کتاب سر. یریدون کوشش کی دیو ایتفی نور اللہ چی مڑکی دیو رنا دا اللہ تعالی بی افواہیم پا خلو خلو سرا. تفسیر جلالین لکھری دی ایت فی او نور اللہ یعنی شرعہ غوار دیو چی مڑکی دیو رنا دا اللہ تعالی یعنی شریعت دا اللہ تعالی بی افواہیم پا خلو خلو سرا. نن سبا خلی واضح کری دی دا طول دنیا کافران لگیا دی دا اللہ تعالی دا دین و دا اللہ تعالی دا شریعت پا وارکی دا اللہ دا دین رنا مڑکوال غواری ندیده کی نور نو مراد سشر شریعت دا اللہ تعالی تی مراد دے. ویعب اللہ نواری اللہ تعالی اللہ یتم نورہو مگر دا خبر چی پورکی اللہ تعالی رنا خبلا اللہ یتم اللہ یزہرا. تفسیر جلالین لکلی اللہ تعالی غواری چی دا خبلا رنا دا دین اسلام راک کارکی. ولو کری حل کافرون اگر کبا دے گنی کافران. خلا کوئی پختو کی وی دا یوستر گبری جاڑی او بلا با دی خان دی خلیکن اللہ تعالی بدا کار کیا اللہ رب العالمین بلا خپل دین چرے دا و خام خار اخکار کیا اللہ تعالی بدا دین غالب کیا. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کلی ولو کرہ المشرکون. دغسی آیات مخ کی تیر شعر دیکھیں صداقت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے او دو معنی مرتمک کی کڑے او اللذی خاص اللہ تعالیٰ حضات دیں او رب ترما قبل سردارے مخ کی آیت کے اللہ تعالیٰ ویل اللہ یتم نورہ اللہ تعالیٰ دخپل دین اسلام رناخ کارا کئی غالب کئے اس دا اسلام دا رنا دا اتمام طریقہ صدا اللہ تعالیٰ خپل پیغمبر را لے گلے دے دیب واسطہ بانی با اللہ تعالیٰ دا دین غالب کئی هو الذي خاص الله تعالى غزات دے ارسل رسوله چرا لے گلے دے پیغمبر خپل بالهدى په ہدایت سرا و دین الحق او په دین حق سرا دا خدا نو مراد چرے اصول او اعتقادیات تی مراد دی او دا دین حق نو مراد چرے پرو او احکام تی مراد دی نو اللہ دا پیغمبر را لے گلے دے قرآن اللہ اللہ تعالی ورکڑے دے نو پاغی کی دا عقیدی مسائل دی پاغی کی اصول دی دا غصی پاغی کی احکام دی و پاغی کی پروع دی دا دوان اللہ تعالی بیان کردی لیجزہ رہو علی الدین کلی دیر پارا چی غالب کی اللہ تعالی دا دین پٹول دینو نماننی ولو کریہ الکافی مشرکون اگر کا بد گنی مشرکان اگر کا مشرکان بد گنی خلی کن اللہ رب العالمین بلا خپل دین غالب کئی یا ایوہ الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ رب دریات دما قول سردار مخ کیتون کی دا اہل کتاب و دشمنی ذکر شولا دین اسلام سرا نو دی آیات کے اللہ تعالی تنبیہ ذکر کئی مومنانو تا چی مومنانو دا اہل کتاب و مشابہت میں کوئی تو کدا دیر زیاد پلیت خلق دی مخ کی راغی پلیتی بیان چولا یا ایوہ اللذین آمنوا ایمان والاو استاسو دا ایمان تقاضا دار چی دی ارستو خبروان عملو کی ان کثیر من الاحبار یقینن دیر دا مولیاننا لیا کلون والرحبانی و دا پیراننا لیا کلون خامخا خوری خامخا حاصلی اموال الناس مالونا دا خلقو بالباطلی پناراو طریقو باننی لیا کلونا تفسیر جلالین مانا کری دا یا خوزونا خورید مالونا دا خلقو مانا سرا یعنی حاصل پا غیر شرعی طریقے باننی او دا باطل مانا مخ کی بیان شئی دا ہر ایوا غیر شرعی طریقہ آغی تباطل لے لکی نو مرات اخستل دی مرات نا پیدا اخستل دی خلیکن تعبیر تی پاکل سرا شوی دی پا دی که دیر بدی بیان شوی دا چه تاسو د خپل خېټو لپاره د الله تعالی دین بربادوي او د خلکو مالونه اخلي لیاکلونا حاصلې اموال الناس مالونه د خلکو بالباطل فناراو طریقو باندې حدیث کې راغلي دي دار قطنی کی او روایت دي مختصر روایت دي ډیر فائدہ مند دي وې حرمت مال المؤمن نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حرمت مال المؤمن کو حرمت دمه اگر سرنگی چی دا مومن مسلمان وینا تو یول ناجائز دی او حرام دی دا غیق سم را احترام دی نو دا غصی دا مومن مسلمان دا مالم دم را احترام دی حرمت و مال المؤمنی کا حرمت دمی داری قدنی کی دا روایت موجود دی لیا کلون اموال الناس اخلی مالون دا خلکو خری مالون دا خلکو بالباطلی پناراو طریقو باننی ويصدون عن سبيل الله او منكي خلق دلاري د الله تعالی نه د دین د الله تعالی نه والذین یکنزون الذهب او کسان چې جمع کوي سره زر او الفضه او سپینځه ولا ينفقونها او نه خرج کوي غیر په سبيل الله فلار د الله تعالی کی فبشرهم بعذاب الیم نو زیر اور کاږي تا په عذاب درناک سره یوم یحما علیها فکم رزبانی چې ګرمولې بشي د غمالونه فی نار جهنم فورد جهنم کی پتو کو بیا جباہم نو داغلے کی گی و پاغی سرا تندی ددیو و جنوبهم اوڑخن ندیو و ظہورهم و شاگان ددیو دیدک پا عبارت کی تقدیر دیں و یقال لهم اولے کی گی بدیو تا ہذا ما کنستم لیان پوسکم داغ شید چی جمع کڑیو تاسو ستاسو نفسنو لیان پوسکم دخپلو زانون دفارا فذوقو ما کنتم تکنزون نو تکی سزا داغت سچی تاسو جمع کول مبصرین لیکلی دی دا دری اندامونا دی دا کی ذکر شوی دی چاچی دا مال جمع کڑی دی اللہ تعالیٰ پلار کے نئی لگاولے نو دا دری اندامونا بداغی داغلے کی گی دا قیامت پورت بندی دا مال بگرم کڑلے شی پا ور دا جہنم کی نو ردہ تندے او پیو داغلے شی دغه سردی اڑخون او پیو داغلے شی او شاگان او پیو داغلے شی مبصرین لیکلی دی دی دریو تخصیص کا شاید دی کله بچ دتا یو محتاج انسان ناغې نو دبا اول چرې مخ به واړو دا غینا نو دغه سی اول دا چې کله تندې به تریو شو نو تندې په ودا غلې شي بیا به مخ واړو نو مخ به په ودا غلې شي نو بیا دا غینا ورستو بیا به شا وکړه دا غیتا شا به تو ګرځول نو دیو جنا چا چې دغه حالت دغه کار کړی نو الله رب العالمین به دا غې تندې دا غې مخونه او داغی شاگانی پا داغ مال بانی و داغی او حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چا تش اللہ تعالی مال ورکڑی او داغی زکات نا ادا کئی نو داغی نبا یو اجدہا یو خامار با تیر قیامت پورت بانی جوڑ کلیشی اور دا غاڑی تباو چوریشی دا اللہ پیغمبر ویل دا دیر و زہر و دا وجنا داغی دا سر با گنجے شوی او سترگی بے دم ریل کوس کی او دا پر وقو بانی نسی دا وقی بیرا کاغی او دا با توی چی انا مالو که انا کن زکازست آغا مالو موزست آغا خزانه اوما اللہ بتی اجدہا و مار جوڑ کی مخ کی تاست ما بل حدیث میلے چا تا چی اللہ تلا واگانی یا وخان ورکڑی یا گڑی بیزی او دا غین زکات نی ادا کڑی در قیامت پورز بانی با میدان محشر کی پریخ و دلیشی او دغه انسان منی به دا غواګانی او دا وخان دا په ورخی چکنی به کی دا سی بو به چکای او دغه سی پخکرونو باندې به وهی او بسمی بسمی به کی دغه انسان ها دا ما کنستم لیان پوسیکم ولیکی کی بدیو تا چې دا هغه شی دی چې جمع کړه او تاسو د خپل ځانون د پاره ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی من احب شیئا وقدمه على طاعه الله عذب به چاچی یو شی سره مینه محبت وک او هغه د الله تعالی په طاعت باندې مخ کی کانو پاغي باندې بوته د الله تعالی له طرف نه عذاب ملاویږي من احب شيئا وقدمه على طاعه الله تعالی وعذب به نو دیو دا مال چې د الله تعالی د طاعت نه مخ کی کړي او ځانته او دا غي سره مینه کړي او د الله تعالی د مینې نه زیاته پاغي بوته سزا ورکړي شي فذوقوا ما كنتم تكنزون نو سکی سزا دا غسا چتا سو جمع کول ان عده شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم دی ایت کے اللہ تعالی رات کی پہلی کتاب بان نے دا اللہ پنیز بان نے پکال کے دو رسمیاں شتری دی اہل کتاب پر کال پر میاشت کی کمی زیاتی کو نو کلا و دیو دا سی اکرل چی دا کال بی دیار لس میاشتی جو رکلی دا دو لس پزی بانی بی دیار لس جو رکلی او پا دی که ردیو مقصد داو چی مسلمانان چی کما حج کئی یا عمری کئی دا سی حجون کئی یاد رمضان مبارک میاشت دا نور احکام شرعیه دی دیر پارش پاگی که گڑ وڑی را چی پا دیو بانی اللہ تعالیٰ پاغی بن رت کی چی دغسی مکوی او دغسی مشرکین عرب اغیب ہم یو رانے کاوی و نقصان بے کاو دی رستو آیات کی دغی تفصیل وائیو تغییر و تبدیل بے کاو پاغی کی لکم میاشتی دا عزت و میاشتی دا احترام آغا سلور دی ندیو پاغی کی تغییر تبدیل کاو اللہ تعالیٰ پاغی بن رت دکر کی پدی آیاتو نکی ان عده شهور یقینا شمار د میاشت عند الله پنځه د الله تعالی باندې یعنی د الله په حکم کې او د الله تعالی په دین کې 12 شهرا دولس میاشتې په کتاب الله او کتاب د الله تعالی کې په کتاب د الله تعالی کې فی کتاب الله په حکم الله تعالی تفسیر جلالین بل معنا کړی دی فی کتاب الله تعالی په لوح المحفوظ په لوح المحفوظ کې هم دغه خبره چې په کال کې دو رسمیاشتې دي یوم خلق السماوات والارض دا کم اوردن چې پیدا کړی دی الله تعالی زمکه او اسمانونه الله تعالی پیدا کړی دی نو د زمکی او د اسمانونو د پیدایش نو ورستو بس په کال کې دولس میاشتې وي منها اربعتن حرم دا غی نسلور میاشتې د احترام او د عزت دی مخکې دا غی بار بار ذکر شو شوال ذوالقعده ذوالحجه او محرم د سلور میاشتې د عزت او د احترام دی بیا تاسو ته پاره کې ما مسله ویلې چې سلور میاشتو احترام وسم باقی دی او کنا منسوخ شوی دی دا غی تفصیل مخکې ولا شی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی وسم دا سلور میاشتې د احترام دی کتابانی دشمن چڑھائی نہ کئی اقدام دوباری نہ کئے وکاردار پاگی کی جنگ مو رکھ لیشی ذالک الدین القیم دا دین دے مضبوط پا دلائل سارا بس دغد اللہ تعالی دین دے او مضبوط دے قیم دے مستقیم دے قیم یو ماندار چی مضبوط دے پا دلائل سارا یا قیم ماندار چی مستقیم دے دغ برابر دین دے دا اللہ تعالی دا دین علی ابراہیم علیہ السلام نو دا دین دے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا تظلموا فيهن انفسكم نزول مکوی په دغه میاشتو کې انفسکم په خپل ځانونو باندې د دین مراد څه شه ده خپل ځانونو باندې په دې کې ظلم مکوی بالمعاصی تفسیر جلالین لیکلی یعنی په دغه میاشتو کې خصوصا بیا د ګناهونو نه ځان بچ کوی نو قتال هم پکې مکوی ها که ضرورت راغی نو بیا پکې قتال کولای شي دفاع کولای شي وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافا او جنگ کوي د مشرکانو ټولو سره لکه سرنګ چې دیو جنگ کوي ساسو ټولو سره یو دو معنی هم په سرینو دی آیات بیان کړی تفسیر روح المانی کې دو معنی ذکر شوی دی یو معنی دار چې قاتل المشرکین کافۃ وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافا تفسیر روح المانی دی دو معنی بیان کړی دی یو معنی دا ده لا يتخلف احد منکم عن قتالهم یعنی بتاسو کړي یس یو انسان چې د قتال د دیونه پاتې نشي یعنی ټول په ټول باندې لار شي او جنگيږي د دیو سره لکه سرنګ چې دیو تاسو سره ټول په ټول باندې جنگيږي ټول کافران سره جنگي نو اے مؤمنان مسلمانانو تاسو هم دا اوسې ټول د دیو سره او جنگيږي یو معنی دغه ده د معنی فرق شته د دوه معنی بدل بدل نی دویم معنی دا ده لا تترکو قتال واحد منهم مپریک دی تاسو قتال د یو د دیونه یعنی یوم چر نه بچ پات نه شی بلکې ټولو سره او جنگی گئی یو معنی دار چې ټولو سره او جنگی گئی یعنی تاسو کې مؤمنانو مسلمانانو کې یو تنم پات نه شی چې هغه د یو سره ونه جنگی گئی بلکې ټول مسلمانانو سره او جنگی گئی او دویم معنی دار چې لا تترکو قتال واحد منهم په دیو کې یو تنم پات نه نشي بلکې وګرځي پاغه پسې دغه سره وجنګيږي تفسیر روح المانی د غدوان معنی بیان کړی دی کما یو قاتلونکم کافه لکه سرنګ چې دیو جنګيږي استاس سره ټول یا لکه سرنګ چې دیو جنګيږي استاس سره ټول سره دغه دوه معنی شولې وعلم فوی شی ان الله مع المتقین یقینا الله تعالی مرګره د متقیانو دی مخکې مرتبه بار بار ویل بالعون والنصر یعنی الله تعالی مرګره د پرهیزګارانو دی په اعتبار د امداد او په اعتبار د نصرت سره الله بر سره امداد کوي انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما ویحرمونه عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم الله فیحلوا ما حرم الله دی آیات کې الله تعالی په یو رسمي باطل مشرکان باندې رد کړي چې هغه تعلق ساتي د میاشتو سره تفصیل داغي داده مختصره خبره ته کوم چې دی آیات باندې پوهې شي الله تعالی مخکې وی چې په کال کې دولس میاشتې دي خلاصلور میاشتې د احترام دي پرې سلور میاشتو د احترام کې بیا د غدری میاشتې پر لپسې دي ذوالقعده ذوالحجه او محرم دا درې میاشتې دا پر لپسې دي یو لسمه میاشت دولسمه میاشت او اولنۍ میاشت دا درې ونه د احترام میاشتې دي خو لیکن دا یو شند دا یو بل پسې متصل دي مشرکین عرب د یو بل سره جنگونه یو بل سره اختلافات یو بل سره پتنی وي نو درې میاشتې د یو بل د جنگونو نه حصارېدل او بندېدل صبر کول دا غینه شول کوله نو کله بچی دیو حج دلاړل د ذوالحجې په میاش کې نو یو سړی د بنو کنانانه دا غینوم قلمس دا غینوم قلمس هغه به ودرېد خلق به په هغې پسې راجمع شوله او دا خبره به ورته وکړله چې موږ له میاشت د عزت او د احترام لږ وروستو کا هغه له به دا اختیار ورکړی و خو قلمس داسې سړی و د بنو کنانانه چې د هغې فیصله چانه شورت کولې هغه به چې کومه فیصله وکړله نو ده به وی چې میاشت د حرمت کې دی میاشت د محرم هغه مې دله وروستو کړله محرم پسې بیا سفر ده کنه بیا سفر مې له رامخکې کړله او محرم مې چې شاته کړله نو اوس تاسو چې لاړی د حج نه بس خپل خپل دشمنان چې دی وړه ځوئ بس میاشت د عزت خو نه ده کنه هغه مې له وروستو کړله ځه نو بیا به بل کال له چرې د سفرې نه نه سفر ده بیا چرې بیا به د هغې نه بیا وړاندې کړله بیا به د هغې نه وړاندې کړله الله رب العالمین په هغې باندې رد کوي وایي تاسو اسې مخکې را دې نه مشرکان وایي کافران وایه خدا کوپر او دا شرک او بدینیم د دې سره ښه زیاته شوله ان شاء الله خبره باندې پوه شوي میاشتې د عزت چې دی په کال کې دولس میاشتې دي دا درې میاشتې د احترام دا په یو ځای باندې دي ذوالقعده ذوالحجه او محرم نو د مشرکین عرب د یو بل سره پتنې وي یو بل سره جنګونه دا درې میاشتې د جنګونو نه پرهیز نشو کولی صبر یې نشو کولی نو دیو یو مشرو د بنو کنانه قبیلې سره تعلق ساته قلمس د هغې نوم و نو دا به راجمع شول هغې ته په مینا کې په مینا کې ورته دا خبره وکړله وې موږ نور نشو ټینګېدلی دشمنان راته خوا ته ګرځي را ګرځي خو د میاشتو د عزت به احترام کاوه نو وې دا میاشت موږ دپاره وروستو کا نو ده به وی چې لاړی بس دا بله میاشت یې د محرم هغه مې دله شاته کړله نو کله به ته یوه میاشت را مخکې کړله کله به ته دوه میاشتې را مخکې کړلې نو د الله تعالی په دې کال کې چې څلور میاشتې پیدا کړې دي او په هغې کې څلور میاشتې د عزت او د احترام دي نو په هغې کې به تغیر تبدیل کوو تقدیم تاخیر به په هغې کې کوو نو الله وایي چې مخکې هم کافران وایي خو لیکن دې باندې مغه کوپر او هغه شرک نور هم زیات شو بې دینیم ښه زیاته شوله انما النسیء زیادة فی الکفر اوس ترجمې ته چې غوږ شي ان شاء الله خامخا به پوهېږي انما النسیء یقینا ورستو کول دا میاشتو د عزت النسیء ورستو کول دا میاشتو د عزت زیادة فی الکفر دا زیاتواله دی په کفر کې ورستو کول دا میاشتو د عزت دا زیاتواله دی په کفر کې اگر کدا د مخکینم کافرانو خو کفر یې ښه زیات شو یضل به الذین ازیت کېدل شي ودې سره گمراهی دا کسانو کفرو چې کفر کړه دي یحلونه عامه حلال غنی د غمیاشتې د عزت لره یو کال او یحرمونه عامه او حرام غنی د غمیاشتې د عزت بل کال لیواتئو دیره فارا چی پوره کړیو عده ما حرم الله شمار د غمیاشتو چې عزت ورکړي دی الله تعالی هغه ته ویحل ما حرم الله نو په دې طریقې باندې دیو حلال غنی هغه میاشتې چې حرام کړی دی الله تعالی هغه عزت الله تعالی ورکړي دی هغه لره دیو به سر پاده په کال کې سلور میاشتې د عزت دی بس د سلور میاشتې پر کول غواړي کدا ورستو دا کمخ کې خو سلور میاشتې د عزت دی نو د خپل زینب یا مخ کې کړل یا به ورستو کړل الله تعالی په دې باندې هغه کو پر خزيات شو احکام شرعیه دا بنادی په اسلامي میاشتې باندې د دیو جنا مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف القران کې د دې آیات په تفسیر کې لیکل دي چې د ټول مؤمنانو مسلمانانو باندې دا فرض کفایې دي چې اسلامی تاریخ د زده کی او اسلامی تاریخ دا چلے کټول امت مسلمه اسلامی تاریخ پرې خوضا نو دا ټول ګناهګار دي بیا ها دا خبره کړی ده وې دا اسلامی تاریخ نه علاوه نور تاریخونه استعمالول د هر یو ملک ځان له تاریخونه نو هغه تاریخ استعمالول جواز لري هغه جایز دی اگر کله الله تعالی د طریقین خلاف دی او د سلف و صالحین او د طریقین خلاف دی او بیا اخری خبره کړی دا مفتی شفیع رحمت الله علیه وای اسلیه بلا ضرورت اس کو اختیار کرنا اچھا نہیں وی په کاردار چې بغیر د ضرورت نه د اسلامی تاریخ نه علاوه نور تاریخ چې استعمال نکړل شي بهتره طریقه ده ځکه اسلامی احکامات کاغه وړو کې اختر دی کاغه تختر دی کاغه روجه ده قربانی ده دغه سی حجونه دي نو دا ټول احکامات دغه سی زنانه او عدت دی وغیره دا ټول په اسلامی تاریخ باندې دا متعلق دی، اسلامی تاریخ سره دا تعلق ساتي. نو بغیر د ضرورت نه د اسلامی تاریخ نه علاوه بل تاریخ استعمالول وای دا ښه کار نه دی، بلکې د دینه پرېز کول پکار دی، د دین ځان ساتل پکار دی. نن سبا مسلمانانو ته اسلامی تاریخ اړو معلوم هم نه لري، نو تر اسلامی تاریخ میاشتې او دغې نمونه ته معلوم دی، بلکې ډیر ښه پویه پویه خلکی هغې ته هم دا نه معلوم. نه، مسلمانانو له پکار ده چې اسلامی تاریخ دا خامخا زده کړي، دا فرض کفایه دی. ہاں، کله اسلامی تاریخ سره علاوه بل تاریخ استعمالی نو داغی جواز هم شته دی هغه دې استعمال کی. زوجین لهم سوء اعمالهم، خیسته کړلی شو دی دیو ته بد عملونه دی. والله لا یهدی القوم الکافرین، الله توفیق د ہدایت نور کی قوم کافرانو عنادیانو ته، عنادیانو کافرانو ته الله تعالی توفیق نور کی.